أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Üçüncü maddeye mi geldik? Neyi anlatıyoruz? Ehl-i sünnet vel cemaatin özelliklerini anlatıyoruz değil mi? Bir ve ikinci özelliklerini anlattık. Şimdi üçe geçtik. Evet. Leyse Muazzemun ne demek? Tazim edilmeyen bir imam. Tazim edilmiş bir imamları yoktur. Ve yed'ûne bırakıyorlar. Mâ halefahum illâ Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve selleme muhalefet edenleri bırakıyorlar. Değil. Leyse lehum imamun muazzamun. Onların tazim edilmiş bir imamları yoktur. Ye'huzûne kelâmehu. Kelamını aldıkları kullehu. Hepsini. Ve yed'ûne mâ halefahum. Yani onun sözüne muhalif olanları bıraktıkları ve onun tüm sözlerini aldıkları muazzem, tazim edilmiş bir imamları yoktur. İlla ancak vardır. Kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber aleyhissalatu vesselam vardır. Evet. Bi ahva Bakara koku Bi ahvalihi B ne? Harfi cer. Bir şeyin başına geldiğinde sonunu ne yapar? Ha, o zaman kesre oku. Ve hum onlar a'lemun nasi. İnsanların en bilgilileridirler. Bi ahvalihi. Onun halleriyle alakalı. Yani peygamberin halleriyle ilgili insanların en bilginidirler. Hı. Ve ve akvalihi ve onun sözlerinde insanların en bilginidirler. Evet. Dirler. Hubben sevgi yönünden insanların en şiddetlidirler. Li sünneti sünnete. Evet. Ve ahrasuhum ve yine onlar insanların en hırslılarıdırlar. Neye? Ala ittiba'iha. Sünnetin ittibaında insanların en hırslılarıdırlar. Ve ekseruhum yine onlar insanların en çoğudurlar. Ne olarak? Muvalaten dost edinen olarak li ehliha. Sünnetin ehlini en çok dost edinenlerdir. Şimdi burada ehli sünnetin ikinci özelliği çıktı. Üçüncü özelliği. O da nedir? Ehli sünnetin tüm sözünü aldıkları veya tüm sözünü bıraktıkları tek insan kimdir? Peygamber aleyhissalatu vesselam'dır. Onun dışında ne bir mezhep imamını ne de herhangi bir alimin tüm sözünü alıp tüm sözünü terk etme gibi bir cihete gitmezler. Çünkü bu ancak kim için yapılabilir? Ancak sözlerinde ve fiillerinde masum olan, Allah tarafından korunmuş olan veyahut da yapmış olduğu bir hata diyelim veyahut da zele hemen Allah tarafından düzeltilecek olan ancak bu Peygamber aleyhissalatu vesselama has bir özelliktir. Bundan dolayı tüm sözünü kayıtsız aldıkları ve ona muhalif olan her sözü terk ettikleri tek insan kimdir? Peygamber aleyhissalatu vesselamdır. Şimdi tabi bunun olabilmesi için ikinci bir ayak lazım. Yani bu birinci ayak, birinci adım. İkinci adım, ikinci ayak ne? Bunu yapabilmesi için bir insanın peygamberi çok güzel tanıması lazım. Nasıl ki bir mezhebin müntesibi o mezhebe intisap ettiği zaman o mezhebin imamının bütün sözlerini biliyor. Öyle değil mi? Konuyla alakalı bütün sözlerini biliyor. Benim tek imamım Resulullah'tır diyen insanın da konularla alakalı Peygamber aleyhissalatu vesselamın tüm sözlerini, tüm hallerini, tüm ehvalini bilmesi lazımdır. İşte ehli sünnet bu yönden sünneti en çok seven, sünneti en iyi bilen, sünnete ittibada en hırslı olan ve sünnet ehline en çok sevgi besleyen nedirler? Grupturlar. Sebebi nedir? Çünkü sünnetin sahibi olan Resulullah onların tek imamıdır ve sözünü aldıkları ve ona muhalefet eden tek sözü bıraktıkları ölçü de kimdir? Peygamber aleyhisselatu vesselam'dır. Evet. وَتَرْكُمْ تَرْكُهُمُ الْخُسُومَاتِ فِي الدِّينِ Dinde düşmanlığı, husumeti değil mi? Terk etmeleridir. Özelliklerinden biri. وَمُجَانَبَةِ اَهْلِهَا Ve husumet ehlinden uzak durmalarıdır. وَتَرْكُ الْجِدَالِ وَالْمِرَاءِ Tartışmayı ve çekişmeyi ne yapmalarıdır? Terk etmeleridir. Fi mesailil halali vel harami. Helal ve haram meselelerinde tartışmayı ne yapmalarıdır? Terk etmeleridir. Evet. Girdiler. Şimdi İslam'da arkadaşlar tartışma iki kısma ayrılır. Bir kısım tartışma vardır ki münazara demiş olduğumuz tartışmadır. Bu İslam'ın kabul ettiği, övdüğü ve Kur'an-ı Kerim'de Müslümanlara ölçülerini göstermiş olduğu tartışmadır. Bu tartışmanın özelliği nedir? Bir, tarafların dayanağı herkesin kabul ettiği kitap ve sünnettir. İki, tarafların amacı birbirlerini yenmek değildir. Tarafların amacı hakkın açığa çıkmasını sağlamaktır. Bu tip münazaralar, bu tip tartışmalar İslam'ın övdüğü, İslam'ın Kur'an-ı Kerim'de özellikle Allah Azze ve Celle'nin usullerini Müslümanlara öğretmiş olduğu münazaradır. İbrahim Aleyhisselam'la Nemrud'un tartışmasını bize sunan Allah Azze ve Celle, Peygamberimize Yahudilerle tartışmayı, onların delillerini çürütmeyi öğreten Allah Azze ve Celle, Firavun'la Musa Aleyhisselam'ın tartışmasını bizlere gösteren Allah Azze ve Celle, bundan gaye nedir? Müslümanlara hakkın açığa çıkması için nasıl tartışmaları gerektiğini öğretmektir. Bu tip bir tartışma, bu tip bir konuşma, ne? İki tane esası var. Bir, dayanağı kitap ve sünnet olan. İki, tarafların amaçlarının hakkın açığa çıkması olan tartışmalar İslam'da nedir? Övülen münazaralardır. Bir de husumat dediğimiz, cedel dediğimiz, mira dediğimiz, dayanağı kitap ve sünnet olmayan, tarafların amacının ise hakkın açığa çıkması değil de birbirlerini yenmek, birbirlerini yermek, birbirlerini küçük düşürmek olan tartışmalardır ki selef bunu haram demiştir. Müslümanları bundan nehyetmiştir. Bu tip insanlara bidat ehli demiştir. Ve Müslümanların bu tartışmaları yapmaları bir tarafa, bu tip ortamlarda bulunmalarının dahi kalplerini öldüreceğini selef bize beyan etmiştir. Selef bu konuda nedir? Selef bu konuda azami dikkat sahibidir. Tartıştıkları insana dikkat ederler. Dayanağı kitap ve sünnet olmasına, iki ne olmasına? Tarafların amacının hakkın açığa çıkması olduğuna dikkat ederler. Öbür türlü tartışmalar nedir? Heva ve bid'at ehlinin tartışmaları, cedeli ve mirasıdır derler. Ve bundan ellerinden geldiği kadar da ne yaparlar? Ellerinden geldiği kadar uzak dururlar. Niye? Çünkü dayanağı kitap ve sünnet olmayan insanların sonuca ulaşması mümkün değildir. Öyle değil mi? Eğer ne olabilir bir insanın? Dayanağı heva olabilir. Kendi istekleri olabilir. İstek şahıstan şahsa göre değişir. Senin isteğin ayrı, benim isteğim ayrı. Öyle değil mi? Akıl olabilir dayanak, akıl görecelidir. Bana göre sen çok akıllısın, bir öbürüne göre geri zekalının önde gidenisindir. Öyle değil mi? Çünkü akıl insanlardan insandan insana değişir. Konudan konuya insanların aklı değişebilir. Bir insana göre çok akıllıca delil getiren bir adam, öbür insana göre çok geri zekalıca delil getiriyor olabilir. Öyle değil mi? Ondan dolayı bunlar ölçü olamaz. Ölçü olmadığı için de tartışmada bir denge söz konusu olamaz. Ama kitap ve sünnet her Müslümanın kabul edip uyması gereken esaslar olduğu için bunda bir problem yok. Hakeza tarafların gayesi hakkı açığa çıkarmak olmazsa eğer, olmayan delili delilmiş gibi gösterme, olan delili ne yapmaz? Saptırma, asıl amacından saptırma gibi gayelere gidip karşı tarafı yenik duruma düşürme söz konusu olabilir. Ama gaye hakkı açığa çıkarmak olursa herkes hakkı öğrenme gayesiyle dinleyip konuştuğu için böyle bir problem ne olmaz? Böyle problem olmaz. Ondan dolayı yanlış anlamamak lazım. Selef tartışmadan kaçınmıyor. Selef insanlarla özellikle itikat konusunda en çok tartışanlar. Öyle değil mi? Ama ne kaydıyla? Ama ki esasın kitap ve sünnet ve gayenin de hakkı açığa çıkarmak gayesi olmak kaydıyla. Evet. Hmm. وَاَعْتِقَادُهُمْ ve onların itikadıdır ki بِأَنَّ تَرِيقَةَ السَّلَفِ selefin yolu اَسْلَمُ daha eslemdir, daha selametlidir وَاَعْلَمُ daha ilimlidir وَاَحْكَمُ daha hikmetlidir. Şimdi birinci madde, ehl-i sünnet şunu inanırlar, selef-i salihini tazim ederler. Selef-i salihini tazim etmeleri, bugün bazı insanların anladığı gibi herhangi bir nesli veya şahısları putlaştırmak değil, Allah Azze ve Celle'nin ve Rasulünün kendilerine hayırla şahitlik ettiği, kendilerine rızayla şahitlik ettiği ve dinin pratiğini bilen olmaları hasebiyle selef-i salihini tazim ederler. Öyle değil mi? Çünkü bu dini bize onlar nakletmiştir. Nakleden tazim edilmeyip yerilirse, belli bir süre sonra nakledilen, yani Kur'an ve sünnete de insanlar şüpheye ve şekke düşeceğini bildikleri için selefi ne yaparlar? Selef-i salihini tazim ederler. Bu çok büyük bir asıldır. Yani biz selefi niye tazim ediyoruz? Bunu ısrarla ve özellikle tekrar ediyoruz. Bazı insanların anladığı gibi biz hiçbir şahsı veya nesli putlaştırmak için değil. Öyle değil mi? Tövbe 31'e dahil etmek için değil. Bir, Allah ve Resulü onlara hayırla şahitlik ettiği için. İki, bu dini bize nakledip pratiğini en güzel yaşayanlar oldukları için. Bazı insanlar önce selef-i salihinde şek ve şüpheye sebebiyet verdiler. İkinci adımda bu dini bize kim nakletti? Selef-i salihin nakletti. Sahabe başta olmak üzere tabi'in ve etba'u tabi'in bize nakletti. Dini nakleden problemliyse naklettiği de problemlidir. Öyle değil mi? Yalan söyleyebilir, içine bir şey karıştırabilir vesaire. Ki böyle de yaptılar dünyada. Yani selefte oluşturulan problemle nakilde, yani kitap ve sünnette problem oluştular. Allah bu dini nakletmesi için onları seçtiyse demek ki onlar bu işe ehil olan insanlardı. Bu birinci mesele. İkinci mevzu, halef'ten daha sonra gelen bazıları selefe dil uzatmayı kendilerine had olarak göremediler. Selefin yoluna da tabi olmuyorlar. Ne yapacaklar? Dediler ki selef çok böyle nas'a teslim oldukları için hemen biz buna teslim olup susuyoruz diyorlardı. Halef ise daha ilimli olaya yaklaştılar. Yani hani nas'ları tahrif eden, nas'ları tevil eden, kafasına göre nas'lara yorum yapanları temize çıkarabilmek için bunların yolu daha ilimlidir dediler, daha hikmetlidir. İnsanlara daha iyi izah edebiliyorsun halefin yolunu dediler. Biz bundan Allah'a sığınırız, öyle değil mi? Allah Azze ve Celle'nin övdüğü ve bu dinin pratiğinde bize örnek gösterdiği bu dinin nakillerinin yolu elbette daha selametlidir, daha ilimlidir ve daha hikmetli olan nedir? Daha hikmetli olan odur. Hiç kimseyi kayırmak için onların yolu taklit yoludur, halefin yolu ilim yoludur demek cüretini ve terbiyesizliğini ne yapamayız? Biz kendimizde gösteremeyiz. Ehl-i sünnetin asıllarından, özelliklerinden birisi de nedir? Birisi de budur. Bidat ehli selefe dil uzatamaz. Selefin yoluna da tabi olamıyor adam. Ne yapacak? O bir şey bulması lazım, bir kılıf bulması lazım. Tamam, selef doğruydu ama sonradan gelenlerin uydurduğu şekil daha iyidir. Yani insanlara daha iyi anlatıyorsun. İlmi dayanakları daha kuvvetlidir. Yazu billah. Sonradan gelenler hurafe, safsata, felsefeden başka bir şey koymamışlar bizim önümüze. Öyle değil mi? Ama selef kitap ve sünnetten sağlam, en muhkem, en ilimli delillere dayanarak bizim önümüze bir din koymuşlardır. Evet. Ha, bunun asıl yerini de söyleyeyim, bu meselenin çıkış yerini de söyleyeyim de, bu isim ve sıfatların tevil meselesi var ya, şimdi selef tevil etmemiş, halef tevil etmiş, bazıları halefe uyacaklar ya şimdi, selefe de laf da söyleyemiyorlar. Ne diyorlar? Diyorlar ki tamam, isim ve sıfatta selefin yolu doğrudur ama halefin yolu daha iyidir. Yani sonradan gelenler, hani şu anda insanlara anlatma açısından, yani Allah'ın eli vardır, Allah arşa istiva etmiştir, göktedir dedim mi adam anlamıyor. Ama halefin yaptığı tevil gibi yaptın mı adam anlıyor. Ondan dolayı halefin yolu daha alemdir, daha ahkemdir vesaire demişler. Tabi bu söz nedir? Bu söz aslında ve fer'ende batıl olan bir sözdür. Selefin yolu daha eslemdir, daha alemdir, daha ahkemdir. Zaten bu sözün mantığı içerisinde düşünürsen, bir yolun selametli olabilmesi için ilimli olmaması düşünülebilir mi? Yani bir yolda ilim yoktur ama selametlidir. Bunu akılsızdan başkası söyleyemez, öyle değil mi? Ancak bir yolun selametli olabilmesi için, bizi selamete ulaştırabilmesi için ilim üzere olması lazım da. Madem selefin yolu eslemdir, o zaman aynı zamanda otomatikmen bu eslemiyet beraberinde alemiyeti ve ahkemiyeti de ne yapar? Getirir. Anlaşıldı mı? Evet. Raftuhumu't-te'vile. Tevili kabul etmemeleri. Raft ne demektir? kabul etmemek, karşı çıkmak, onay vermemek. Öyle değil mi? رَفْدُهُمُ التَّعْوِيلَ Evet. وَاسْتِسْلَامُهُمْ لِلشَّرْعِي Ve şeriata teslim olmalarıdır. Öyle değil mi? Takdim etmekle beraber neyi? اَنَّقْلَ نَقْلِ Yani kitap ve sünneti عَلَى الْعَقْلِ Akla takdim etmekle beraber. Akıl nedir? تَصَوُّرَاتُ الْاَذْهَانِ Zihnin tasavvur ettikleridir. Öyle değil mi? Evet. وَاِخْتَاعُ Bak hepsini atfediyorsun, öyle değil mi? Atfettiğini, baştakini nasıl okumuşsan vav ile atfettiklerini hepsini de öyle okuyacaksın. وَرَفْدُهُمُ التَّعْوِيلَ demişsen وَاِخْتَاعُ diyeceksin. Anlatabiliyor muyum? Evet. İkinciyi birinciye boyun eğdirirler. Öyle değil mi? İkinciyi birincinin kontrolü altına sokarlar. İkinci ne? Akıl. Birinci nakil. Yani kitap ve sünnet. Selefin asıllarından bir tanesi de nedir? Onlar tevili reddederler. Tevil ne demektir? Tevilin kelime manası nedir? He? Yok yani normalde Arapçada lügat olarak manası ne? Nasıl? Tevilin normalde Arapçada kullanıldığı mana bir işin varacağı sonuçtur. Yani normalde asıl itibariyle Arapların kullanmış olduğu mana bir işin varacağı sonuçtur. Anlatabiliyor muyum? Ekstradan yani sonradan kullanılan manalardan bir tanesi de tefsir ve beyandır. Yani bir şeyin açıklaması manasına da ne yapalım? Aslında bu da yine bak yine şeye döner. Yani bir işin varacağı sonuç. Çünkü bir işin tefsiri aynı zamanda onun varacağı nedir? Onun varacağı sonuçtur. Yani bu konu hakkında özel araştırma yapan bazıları bütün şeyleri bir araya topladıkları zaman tevilin aslı itibariyle kelime olarak kullanıldığı tek mananın ne olduğunu, bir işin varacağı sonuç olduğunu. Daha sonra buna mebni olaraktan işte bir işin tefsiri, bir işin beyanı manasında kullanılmış. Peki bu şurada kastedilen mana nedir? Yani sonradan gelen halefin tevhile yüklediği mana sarful lafzi an zahirihi li delilin yaktedihi. Bir delilden dolayı bir lafzı zahirinden sarf etmektir. Yani zahiri bir manaya işaret ediyor. Sen onu alıp o manadan ne yapıyorsun? Alıp onu o manadan çeviriyorsun. Öyle değil mi? Bunu özellikle nerede kullanmışlar? İsim ve sıfatta kullanmışlar. Yani mesela Allah Azze ve Celle demiş ki, misal örnek veriyorum, Allah arşa istiva etti. Öyle değil mi? Normalde bunun manası nedir? Allah arşa istiva etti. İmam Maliye sorulduğunda ne diyor? El-istiva'u ma'lumun. İstiva ma'lumdur. Vel-keyfiyyetu meçhulun. Keyfiyeti meçhuldür. Yani kimse bunun istivanın nasıl olduğunu bilmez. Ve-sualu anhu bid'atun. Ondan soru sormak da nedir? Bid'attır. Selef böyle kabul etmiş. Demiş ki Allah arşa istiva etti. Peki istiva nedir demişler? İstiva bir insanın yani istiva yükselip karar bulma demişler. Öyle değil mi? İrtefa'a ve ala demişler istivaya. Peki demişler nasıl Allah istiva etti? Onu biz bilmeyiz demişler. Çünkü Allah onu haber vermediğinden dolayı biz sadece şunu biliriz ki Allah halkından, yaratıklarından hiçbir şeye benzemez. Biz sadece bunu söyleriz ve susarız demişler. Tamam mı? Halef ne yapmış? Halef bunu tevil etmiş. Yok demişler. İstivadan kastı nedir? Yani orayı hükümranlığı altına almak demişler. Bak, lafzı zahirinden ne yaptılar? Sarf etti. Başka bir mana yüklediler. Öyle değil mi? Yani yükselme ve karar bulmaktan nereye? İstila etme ve kontrolü altına almaya. Selef bunu ne yapmaz? Selef bunu kabul etmez. Şayet açık bir delil söz konusu değilse, delillerde ne varsa şeriata kendilerini teslim ederler. Tevhili reddederler, şeriata kendilerini teslim ederler. Ve bu konudaki en önemli şeyler nedir? Aklı nakile takdim ederler. Selef ile kelam ehlinin arasında, selef ile bid'at ehlinin arasındaki en ayırıcı özellik telakki noktası bir. Telakki noktasından kastımız nedir? Dayanaklarının kitap ve sünnet olmasıdır. İki, kitap ve sünnetle bir şey çatıştığı zaman akıl, heva vesaire selef ne yapar? Akli nakle göre yorumlar. Yani akli nakle hizmet ettirir. Öyle değil mi? Kelam ehli veyahut da bidat ehli ne yapar? Bidat ehli ise nakli aklın ışığında yorumlar. Doğal olarak burada asıl ne olmuş olur? Akıl olmuştur. Neyi neye göre yorumluyorsan asıl ne olmuş olur? Asıl olmuş olur. Gene neye döndük? Gene ikinci maddeye döndük. Asıl nedir? Selefin aslı telakkileri kitap ve sünnet üzerinedir. Öyle değil mi? Bidat ehlininki bunun dışındaki kaynaklardır. Selef akılla nakil arasında bir çatışma göründüğü zaman zahiren ne yapar? Nakli akla göre yorumlamaz. Akli nakle hizmet ettir. Bu selefin nelerindendir? Selefin asıllarındandır. Evet. Bir konuda nasların aralarını toplarlar. Varadduhum el müteşabihe, müteşabi olan nasları döndürmeleridir. İlel muhkemi, muhkeme döndürmeleridir. Müteşabih nedir, muhkem nedir? Evet. Müteşabih nas, tek başına manası anlaşılmayan, başka naslara ihtiyaç duyan nastır. Öyle değil mi? Peki muhkem nas nedir? Tek başına konuyu aydınlatan, konu hakkında ne yapandır? Konu hakkında belirgin olan nastır. Başka bir şeye ihtiyaç duymayan nastır. Veya müteşabih nedir? Aynı gene buna yakın. Birden fazla manaya gelebilen, muhkem ise tek bir manaya gelen. Nedir? Tek bir manaya gelen nastır. Selefin en büyük özelliği nedir? Selef bir konuya yaklaşırken bunu özellikle menheş dersinde zikrediyoruz. Öyle değil mi? Bidat ehliyle selefin arasındaki en belirgin nokta, konu hakkındaki bütün nasları toplarlar ve onların arasında onlardan bir sonuca varırlar. Bidat ehli ya konu hakkındaki bazı delilleri veya hesaplarına gelen delilleri ortaya koyarlar. Diğer delilleri ne yaparlar? Diğer delilleri görmemezlikten gelirler. Muhkem ve müteşabih meselesi de böyledir. Selef ne yapar? Müteşabih olan nasları, anlaşılamayan veya da tek başına anlaşılamayan nasları, tek olduğunda anlaşılacak kitabın deyimiyle kitabın anası konumundaki naslara döndürürler. Öyle değil mi? Huvellezî enzele aleykel kitâbe minhu âyâtun muhkemâtun hunne ummul kitâbi ve uharu müteşâbihat. O Allah senin üzerine kitabı indirdi. Bazı kitaplar vardır ki onlar nedirler? Kitabın anası konumundadırlar. Bazısı da müteşâbih konumundadırlar. Kalbinde eğrilik olanlar fitne ve tevil gerekçesiyle ne yaparlar? Müteşâbih olanlara tabi olurlar. Yani tek başına anlaşılmayan. Mesela örnek veriyorum. Diyelim ki adam şirk koşuyor Allah Azze ve Celle'ye, tamam mı? Ama la ilahe illallah diyor. La ilahe illallah diyen cennete gidecek. Adam diyor ki la ilahe illallah diyen cennete gidecek. Şirk koşsa da la ilahe illallah diyen cennete gidecek. Bu müteşabih. Neden? Çünkü şirk koşsa da mı cennete gidecek? Şirk koşmaması mı gerekiyor? Bu belli değil bu nastan, bu çıkmaz. Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez, bunun dışındakileri affeder ayeti ise muhkem olan bir ayet. Apaçık bir şekilde bir insanın Allah'ın affına mazhar olabilmesi için şirkin olmaması gerektiğini gösterir. O zaman bak ikinciyi, yani la ilahe illallah diyen cennete gider hadisini bu muhkem olan nas'a getirdiğimiz zaman la ilahe illallah deyip de şirk koşmayan adam cennete gider sonucu çok açık bir şekilde çıkar. İşte bu ehli sünnetin menhecidir. Bidat ehli ne yapar? Sadece bir tanesine yapışır. Ondan sonra gerisine ne yapmaz? Gerisine bakmaz. Anlaşıldı mı? Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Devam edelim. Kudvetu salihin. Nedir? Heh, evet. Ellezine o salihler ki yehdûne ilel hak yolu üzerindedirler. Yehdûne ilel hak. İnsanlara hakka iletirler. Öyle değil mi? Evet. وَيَرْشُدُونَ insanlara irşad ederler, yol gösterirler. اِلَى الصِّرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ dost doğru yola insanlara irşad ederler. Evet. Ne ile? بِسَبَاتِهِمْ عَلَى الْحَقِّ hak üzerinde sebatlarıyla. Evet. وَاتِّفَاقِهِمْ وَعَدَمِ تَقَلُّبِهِمْ çok dönmemeleriyle, değil mi? Dönmemeleriyle. Yani hak üzerine sebat edip ne yapmamalarına sürekli dönmemeleri, fikir değiştirmemeleriyle ve ittifakihim ve ittifaklarıyla ala umuril akideti. Akide işlerindeki ittifakları, haktaki sebatları ve çokça fikir değiştirmemeleri, dönmemeleriyle insanları doğru yola irşad ederler. Evet. Ve cem, bak gene ne yaptın? Atfettin vavla. Nereye? Bi sebatihimin üzerine atfettin. Ne diyeceksin? Ve cem'ihim beynel ilmi vel ibadeti. İlim ve ibadeti bir arada toplamalarıyla da insanlara hakka irşad ederler. Evet. Alallahi etmeleriyle vel ahzi bil esbabi. Yani hem sebeplere yapışıp hem de Allah'a tevekkül etmeleriyle de insanları irşad ederler. وَبَيْنَ التَّوَسُّعِ فِي الدُّنْيَا وَالْوَرِعِ فِيهَا. Hem dünyada genişçe dünya nimetlerinden faydalanmaları ama aynı zamanda bunda da çok dikkatli. وَرَعْ نَيْ تَقْوَى. Öyle değil mi? Yani hem de haram ve şüpheli olanlarından kaçınmakla insanları Hakk'a irşad ederler. وَبَيْنَ الْخَوْفِ وَالرِّجَاءِ. Hem korkuları hem de ricaları da. Hem Allah'tan korkarlar hem de onun yanındaki nimetine ne yaparlar? Onu umarlar. وَالْحُبِّ وَالْبُغْدِ. Hem sevgiyle, sevgileriyle hem de buğuzlarıyla. وَبَيْنَ الرَّحْمَةِ وَالْلِينِ. Rahmet ve yumuşaklıklarıyla. لِلْمُؤْمِنِينَ. Müminlere. وَالشِدَّةِ وَالْغِلْزَةِ. Şiddeti ve sertlikleriyle. عَلَى الْكَافِرِينَ. Kafirlere de şiddet ve sertlikleriyle insanlara Hakk'a irşad eder. وَعَدَمِ اِخْتِلَافِهِمْ مَعَ اِخْتِلَافِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ. Ve ihtilaflarının olmaması. Neyle? مَعَ اِخْتِلَافِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ. Zamanın ve mekanın değişmesiyle onların değişmemesi, ihtilaf etmemeleriyle insanlara Hakk'a irşad ederler. Yani ne? Selef salihin kudvesidirler, önderidirler. Neleri ile? Hak'ta sebatları, öyle değil mi? Dini bir bütün olarak yaşamaları ve sürekli değişmemeleriyle. İnsanlara karşı ne dediler? İnsanlara karşı önder konumundadırlar. Evet. لَا يَتَسَمَّوْنَ. İsimlenmezler. بِغَيْرِ الْاِسْلَامِ. İslam isminin dışında. وَالسُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. Sünnet, cemaat ve İslam ismi dışında isimlenmezler. Niye? Bunda Allah ve Resulü isimlendirdiğinden dolayı. Kitapta Allah Müslümanları Müslümanlar diye isimlendirmiştir. Öyle değil mi? هُوَ الَّذِي سَمَّاكُمُ الْمُسْلِم۪ينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا. O Allah bunda ve bundan önce sizi Müslümanlar diye isimlendirdi. Peygamberimiz de insanların ihtilaf edip, insanların yüz çevirdiği, ateş ehli olduğu zamanda hak ehlini, kendinin ve sahabesinin yoluna tabi olanları ehli sünnet vel cemaat, sünnet ve cemaat diye isimlendirdiğinden dolayı bu isimlerle sadece isimlenirler. Bunun dışında isimlerle ne yapmazlar? İsimlenmezler. Evet. Evet. Hırsuhum. Hırsları ala neşşil akideti sahihati. Sahih olan akideyi yaymadaki hırsları. Bu da onların bir özelliği. Yani çok bu konuda hırslıdırlar. Hangi konuda? Sahih akideyi yayma konusunda. Ve dinil kavim. Dost doğru olan kavim dini yayma konusunda. Ve ta'limihim innase ve irşadihim. İnsanlara öğretmeleri ve onları irşad etme konusundaki hırslarıyla. وَتَقْدِيمِ النَّصِيحَةِ لَهُمْ. Ve onlara nasihati öne geçirmeleri, takdim etmeleriyle. وَالْاِهْتِمَامْ بِاُمُورِهِمْ. Ve onların işlerine ihtimam göstermelerinde. Yani selef, itikadı bilip de yerinde oturan, doğruyu bilip de yerinde oturan insanlar değillerdir. Selef kimdir? Bildikleri doğruyu insanlara ulaştırma noktasında nedirler? Çok hırslıdırlar. Gerçek akideyi, sahih akideyi insanlara anlatma, onu ulaştırma, nasihat noktasında onlar çok hırslıdırlar. Niye? Zaten onların en büyük özellikleri, en hayırlı ümmet olmalarındaki en belirgin özellik iyiliği emretmeleri ve kötülükten nehyetmeleridir. En büyük iyilik doğru itikadı insanlara anlatmak, en büyük kötülükten nehi ise insanları yanlış itikatlardan, bunun başında da şirkten sakındırmak ne yapar? Şirkten sakındırmak gelir. Evet. Sabır yönünden insanların en büyük olanlarıdırlar. Nerede? Fi ekvalihim, sözlerinde. Ve mu'tekadatihim, akidelerinde. Ve davetihim, ve davetlerinde. Yani onlar söylemiş oldukları sözün üzerine sabrederler. Başlarına bir bela, bir musibet geldiği zaman hemen o sözü değiştirmezler. Hemen ondan kaçınmazlar. Öyle değil mi? Ne yaparlar? Sözlerinde, amellerinde ve davetlerinde sabır ehlidirler. Öyle değil mi? Selefin en büyük özelliği kendilerine işkenceler yapılmasına rağmen savundukları itikat konusunda ne yaptılar? Savundukları itikat konusunda sebat ettiler, sabrettiler. Evet. Hirsuhum alel cemaati vel ulfeti. Cemaat ve birleşme üzerinde hırslıdırlar. Öyle değil mi? Ve davetihim ileyhe Ve hattin nasi aleyha, ve insanları ona teşvik etmede nedirler? Hırslıdırlar. Evet. Ve nebzihim. Nebze ne demek? Atmak demek, öyle değil mi? Ve nebzihim lil ihtilafi vel furqa. Fırkalaşmayı, bölünmeyi ve ihtilafı atmışlardır. Hani ayetlerde geçer ya, nebezuhu ve ra'e zuhurihim. Allah'ın kitabını sırtlarının arkasına attılar. Yani onunla amel etmediler manasına. Evet. وَتَحْذِيرِ النَّاسِ مِنْهَا, ve insanları ondan, yani farklılaşmadan tahzir ederler. Yani selef, bidat ehline bidatlerini beyan ederken, sayı akideyi insanlara anlatırken, gayeleri insanların bölünmesi değildir. Bilakis onlar Allah'ın ipine sımsıkı sarılma konusunda en önde gelen ve en hırslı olan nelerdirler? İnsanlardırlar. Bundan dolayı bunu çok iyi bileceğiz. Bizim davetimiz, emri bil maruf yapmamız, nehy-i anil münker yapmamızdaki gayemiz, insanları kovmak değildir. İnsanlardan uzaklaşmak değildir. Fırkalara bölünmek değildir. Tek gayemiz nedir? Bilakis insanları hak ilkesi üzerinde bir araya toplamaktır. Öyle değil mi? Ama burada ikinci madde nedir? Sayı hiç önemli değildir. Bizim için bir kişi dahi olsa hak üzere toplanmışsa cemaat budur, ülfet budur. Batıl üzerine toplanmış milyonlarca insan fırkadırlar. Öyle değil mi? İhtilaf ehlidirler. Neden? Çünkü esasları üzerinde toplandıkları nokta batıldır, hak değildir. Ne demiştik? Cemaatin ölçüsü hakka muvafakat ediyor oluşudur. Sayı falan değildir. Fırkanın ölçüsü batıla muvafakat ediyor olmasıdır. Gene sayı ne değildir? Sayı ölçü değildir. Evet. Min tekfiri ba'dihim ba'da. Allah onları birbirlerini tekfir etmekten korumuştur. Bil ilmi vel adli, kendilerinin dışındaki insanlara ilim ve adaletle ne yaparlar? Hükmederler. Ehli sünnetin en büyük özelliklerinden biri nedir? Birbirleri hakkında ihtilaf etseler bile bazı konularda birbirlerini ne yapmazlar? Birbirlerini tekfir etmezler. Niyet ama tabi birbirlerini tekfir etmezlerden kastımız bu kitabın içerisine de gelecek. Mesela adam selef, o da selef, ben de selef. Adam puta tapıyor, ben bunu tekfir etmeyeceğim. Kastedilen bu değil, öyle değil mi? Yani dinin fer'i meselelerinde ihtilafa düştükleri zaman, fıkhi meselelerde ihtilafa düştükleri zaman birbirlerini tekfir etmezler değil. Yani birbirlerini tekfir etmezler. Kastedilen ne? Kastedilen bu. Yoksa itikadın en açık, en belirgin meseleleri değil. Mesela Kur'an mahluktur fitnesi çıktığı zaman kendi dönemlerinde yaşayan insanlar ne yaptılar? Tekfir ettiler selef, öyle değil mi? Veyahut da işte insanların bir kısmı çıkıp da Ali Allah'tır dediği zaman selef bunları ne yaptı? Selef bunları tekfir etti. Veya insanların bir kısmı çıkıp da aynı dönemde yaşayan insanlar, yine ilme nispet eden, kader yoktur, Allah hiçbir şeyi bilmez dedikleri zaman selef bunları ne yaptı? Selef bunları tekfir etti. Veya insanların bazısı kendi dönemlerinde çıkıp Allah'ın hiçbir sıfatı yoktur, Allah Adem'dir dediği zaman selef bunları tekfir etti. Veya insanların bazısı çıkıp da işte nedir ismi? Allah bana hulul etmiştir, Allah benim dediği zaman haşa ve kella selef bunları tekfir etti. Ha, o zaman burada kastedilen nedir? Selef mutlak olarak tekfirden imtina etmezler. Bilakis selef ilmin ve adaletin gereği olarak Allah'ın kafir dediğine çok rahat bir şekilde kafir derler. Selefin tekfirden korunduğu konu neresidir? Fer'i bir takım, dinin aslına taalluk etmeyen, şirk ve küfür olmayan fer'i ihtilaflarda selef birbirini ne yapmaz? Selef birbirini tekfir etmez. Karşı tarafın hatasını beyan etmekle beraber ilimle, hikmetle, adaletle insanlara ne yaparlar? İnsanlara hüküm ederler. Evet. Yeter mi? Devam edelim mi? Yeter mi? Devam edelim mi? Bitirelim mi yoksa? Nasıl? Bitirmeyelim mi? Tamam. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Tabi bu vasıf